ากให้เธอไปดูถ้าไม่มีอะไรสำคัญให้ฐานยามส่งพวกเขาไปโอ้ยมันคงจะเป็นเรื่องสำคัญไม่อย่างนั้นทหารยามคงให้เขาออกไปแล้วลองไปดูสิแล้วก็กลับมาบอกฉัน ครับท่านท่านครับฝูงชนครับท่าน ฝูงชนถ้าทหารยามไม่สามารถห้ามเขาเหล่านั้นก็ไปเรียกทหารมาเพิ่ม เป็นฝูงชนกลุ่มเดียวกับที่มาเมื่อตอนเช้านี่แหละครับ ที่มาเมื่อเช้า ครับ กับนักโทษคนนั้น ครับ ชื่อพระเยซูแห่งเมืองนาซาเรสน่ะเหรอ ใช่แล้วครับท่าน เขาเหล่านั้นเป็นใครเขามีนักโทษมากับเขาหรือเปล่า ไม่ครับท่าน เขาต้องการอะไรต่างฉันได้พิจารณาคดีแล้วและก็ไม่พบว่าเขามีความผิด พวกผู้นำต้องการพบท่านครับ โอ้ฉันน่ะเหรอโอ้ยให้เขาเข้ามาได ้เขาปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาครับเขาอ้างว่าจะทำให้เขามีมนทินครับท่าน กฎหมายบ้องให้เขารออยู่ที่ระเบียงทางด้านทิศตะวันออกฉันจะไปพบเขาที่นั่นเอาละท่านต้องการอะไรอีก กษัตริย์เฮโรดส่งนักโทษกลับมาให้ท่านครับ ด้วยเหตุผลอะไร เขาไม่อยากจะมีภาระที่จะต้องตัดสินคดีคนเชื้อชาติเดียวกันกับเขา เราขอเตือนท่านว่าเราได้พิจารณาคดีนี้แล้วและก็ไม่พบว่าเขามีความผิดพวกท่านกล่าวหาเขาหลายข้อหาแต่ไม่สามารถจะพิสูจน์อะไรได้เลยแม้แต่ข้อเดียวเราคิดว่าเฮโรดก็เหมือนกันไม่สามารถจะหาความผิดในตัวเขาได้นั่นคือเหตุผลที่ท่านนำเขากลับมาหาเราคิดว่าจะพยายามชักชวนให้เราลงโทษประหารชีวิตเราจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราจะเครียดแล้วก็ปล่อยตัวเขาไปเราจะเข้าไปในห้องตัดสินคดีและทำหน้าที่ของเราพวกท่านคงจะรออยู่ในสนามข้างล่าง ครับท่าน ฝูงชนพวกนี้ไม่มีระเบียบไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเขาเป็นใครกัน เขานำชายผู้ซึ่งสามีของท่านพิจารณาคดีเมื่อเช้านี้ เขาอ่อนข้อให้พวกนี้มากเกินไปควรจะมีระเบียบวินัยมากกว่านี้นี่คือการเมืองเขาพยายามจะทำให้พวกนี้พอใจสงสัยจะเป็นการพิจารณาคดีที่สำคัญทีเดียว มันสำคัญสำหรับผู้นำผู้อิสราเอลค่ะ โอ้อย่างนั้นเหรอใครล่ะที่เขาต้องการกำจัด คิดว่าชื่อพระเยซูค่ะ พระเยซูแห่งเมืองนาซาเรสน่ะเหรอ ใช่ค่ะคิดว่าเป็นเขา ฉันขอดูเขาได้ไหมหน้าเขา คิดว่าได้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะนั่นไงคะท่านมองเห็นเขาได้ ใช่เขาแล้วใช่จริงๆเร็วค่ะเอาปากกาขนนกมาให้ฉันเร็ว ค่ะคุณผู้หญิง ฉันต้องเตือนปิลาสสามีฉันว่าชายผู้นี้ไม่มีความผิดข้อกล่าวหาต่างๆมาจากความอิจฉาและความเกลียดชังเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็น นี่ค่ะคุณผู้หญิงปากกาขนนกแล้วก็แผ่นหนัง ขอบใจ คุณผู้หญิงท่านกำลังสั่นสะท้านไปทั้งตัว ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าวันหนึ่งเขาจะได้นั่งพิจารณาคดีในโลกนี้ฉันเห็นสิ่งเหล่านี้ในความฝันฉันตื่นขึ้นและรีบมาที่นี่ต้องการเตือนปิลาสนำนี่ไปให้สามีฉันเร็วเข้าก่อนที่เขาจะตัดสินเร็วๆเข้า ดีค่ะท่านเป็นสารจากคุณผู้หญิง อย่าได้ทำอะไรกับชายผู้บริสุทธิ์คนนี้เพราะท่านได้เห็นหลายอย่างในความฝันเขาบริสุทธิ์แต่ฉันคิดว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างฉันไม่อยากจะทำให้พวกปุโรหิตเกรี้ยวกราดและ ฉันทราบฉันจะมอบภาระในการตัดสินให้กับพวกประชาชน ท่านต้องการความเงียบ อย่างที่ทราบกันแล้วว่าทุกๆปีในเวลานี้เป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่จะอภัยโทษและปลดปล่อยนักโทษคนหนึ่งที่ประชาชนเลือกในเวลานี้มีนักโทษอยู่ในคุกชื่อบารบัสผู้ซึ่งอ้างเหมือนอย่างเยซูว่าเป็นพระมาซีอาห์แต่เขาเป็นคนแข็งกระด้างฆาตกรที่เลวร้ายสมควรที่จะตายพันครั้งตามประเพณีที่มีมาในระหว่างฤดูปัสคาประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยตัวนักโทษคนไหนเราจะปล่อยตัวนักโทษคนไหนให้ประชาชนบารบัสหรือเยซูผู้ซึ่งถูกเรียกว่าพระคริสต ์ไอตัวบารบัสปล่อยตัวบารบัสบารบัสปล่อยตัวบารบัส คงไม่ได้ยิน จริงๆครับนายเขาเหล่านั้นคงไม่ได้ยินไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เลือกที่จะปล่อยตัวขโมยและฆาตกรบารบัสแน่ จะให้ปล่อยชายคนนี้หรือไม่ ไม่ใช่ชายคนนี้ปล่อยบารบัส เราจะทำยังไงกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต ์ให้ตรึงกางเขน เขาทำผิดอะไรเราไม่พบสิ่งใดที่ทำให้เขาสมควรตายเราเพียงแต่จะเคี่ยนลงโทษเขาแล้วก็ปล่อยเขาไป ตรึงเขากับไม้กางเขน ตรึงเขากับไม้กางเขนตรึงเขากับไม้กางเขน